Stap over naar PromoFandom en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promofandom.nl, ook voor de voorwaarden. PromoFandom, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Catharine de Jong, wanneer heb jij je eigenlijk voor het laatst laten aansluiten op een bioresonantiemachine? Oh, dat was in het 1996, denk ik ongeveer. Er was een proefpersoon nodig voor de demonstratie. Ah. Ik zei de gek. En hielp het? Ik werd ter plekke gediagnosticeerd met een koelmelkallergie die ik niet had. En ik werd ter plekke ook genezen. Nou, dat was in elk geval een winstpunt, hè? We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Artsen zijn in toenemende mate bezorgd over het groeiende aantal bekende Nederlanders en influencers die via social media misleidende gezondheidsadviezen verspreiden. En ook gevestigde media, tijdschriften, talkshows maken zich regelmatig schuldig aan het populariseren van ongefundeerde gezondheidsclaims. Hoe herken je dit soort kwakzalverij? En wat merken artsen ervan in de spreekkamer? En wat moeten we doen om het te bestrijden? Ik praat er vandaag over met drie gasten. Catharine de Jong, u hoorde haar al even. Ze is anesthesist en secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Bernard Leenstra is er ook. Hij is huisarts en medisch publicist. En wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Online beter bekend als Shamadriaan. Een man die op internet gezondheidsfabeltjes weerlegt. En we hebben al afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Adriaan, hallo. Jij noemt jezelf, hoi, je noemt jezelf een holistische sloopkogel, hè, die gezondheidsfabeltjes bestrijdt. Kom je veel van die fabeltjes tegen dan? Ja, nogal. Ja, er is niet tegenop te sloopkogelen, zeg maar. Noem eens wat. Oh man, supplementen die goed voor je zijn. Bioresonantieapparatuur, het ontstoren van vaccinaties. Maar ben je wel van je koemelkallergie afkomt? Ja, dat lijkt me sterk. Ja, en ook maar ook het manifesteren van een kind als je niet vruchtbaar bent. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Of men heeft er wel een remedie voor. Ik zag je bijvoorbeeld uithalen naar Gravin Eloïse van Oranje, ja, die een nieuw dieet propageert. Ja. Ja, dat is nu helemaal hot and happening bij BN'ers. Het is een bedrijf, ik zal het niet nader noemen, dat bedrijf. Maar dat heeft een paar grote namen voor het karretje gespannen om hun dieet te promoten. En Helene van Rooyen heeft dat ook gedaan. En die heeft ook gezegd in een interview dat ze dus 1100 calorieën per dag tot zich nam bij dit programma. En dan deed ze 5 dagen per week krachttraining, 20 minuten per dag cardio, 10.000 stappen zetten en nog wat dingen. Daar word je natuurlijk gezond van, hè? Dat is gewoon een heel ongezond crashdieet. Oh, ja? Maar het is gewoon, en dat wordt dan gebracht in allerlei tijdschriften. Kijk, ja, is haar killer body. En nu doet die Gravinfluencer er ook aan mee. Terwijl ik ook denk, de koninklijke familie mag hier zich best wel van afzijdig houden van dit soort opportunisme. Ja, maar is dat heel anders dan, ik zie ook als van die advertenties van Rutger Kastrikum is heel blij met zijn nieuwe haar. Ja, ik vind dat wel degelijk iets anders. Ja. Maar het is toch, dit gaat over bepaalde maakbaarheidssprookjes over je lichaam en gezondheidsclaims die niet kloppen, die waarvan andere mensen kunnen denken, ik ga dit ook doen en het kan schade opleveren. Ja. En wat Rutger Kastrikum met zijn haar doet, dat lijkt me sowieso niet heel inspirerend voor de meesten. En dan nog, dan is het haar. Dan is het verder niet. Dat is het verder niet iets wat je aan je lichaam gaat sleutelen. En wat vervolgens desastreuze gevolgen. Is dat echt iets van deze tijd, wat je allemaal opnoemt nu? Ik denk dat kwakzalverij is natuurlijk al eeuwen oud. Alleen het is nu met de komst van internet en social media heeft het gewoon een hip jasje gekregen. En zien mensen er een nieuw verdienmodel in. Dus nu is het niet meer de bioresonantiekliniek ergens in het dorp, maar is het gewoon een hippe meid die voor heel veel geld zo'n een groot supplementenbedrijf promoot. En een aansprekend type. Ja, van veel mensen zeggen, nou, als zij het zegt of hij. Ja, want het gaat uiteindelijk om het verhaal en om de persoon en niet om de feiten. En dat is ook direct het probleem. En wat doe jij daar als holistische sloopkogel vervolgens mee? Ik probeer het met humor bijvoorbeeld aan te pakken en de meest bizarre voorbeelden uit te lichten en over bredere dynamieken te schrijven. Maar vooral ook mensen in te laten zien. Ook mensen die misschien niet per se afgaan op feiten of niet misschien de wetenschap helemaal doorgronden, waarom een verhaal of een verkooptechniek inherent onjuist is, niet klopt, waarom iemand onbetrouwbaar is. Dat soort dingen. En waarom, als iemand zegt dat het wetenschappelijk onderbouwd is, het vaak niet zo is. Dus eigenlijk gewoon de hele sales pitch probeer ik te ontmantelen op een vermakelijke manier. Want je moet wel meegaan in het spel. En natuurlijk. Het stoort je vooral ook dat er mensen geld aan verdienen? Nee, ja, ook. Het is het algehele plaatje dat me gewoon stoort. Maar ja, mensen mogen wat mij betreft best geld verdienen met het promoten van gezondheid. Alleen het gaat mis als je geld verdient met valse hoop creëren voor mensen die vaak al in een kwetsbare positie zitten, omdat ze misschien ziek zijn of omdat ze gewoon op een hele oprechte manier op zoek gaan naar gezondheidsinformatie op internet en vervolgens een soort van maakbaarheidskonijnenhol in worden gezogen waar niemand iets mee kan, maar wel gewoon heel veel geld aan kwijtraken. Ja, dat vind ik gewoon niet nodig en dat stoort me aan. Ja. Bernard Leenstra, jij bent huisarts. Hè? Wat merk jij in jouw spreekkamer van het effect van die misleidende gezondheidsclaims? Zijn er veel mensen die daarin trappen? Ik denk dat het meeste wat ik merk is dat wat ik juist niet zie. Want dit zorgt ervoor dat mensen niet bij mij komen, of minder snel, of vaak te laat. Want ze hebben hun eigen spoor ontdekt. Ja, ze denken dat een of andere, wat Adriaan net noemde, een van die voorbeelden die alle tijd voor ze heeft, 2 uur lang, kopje thee erbij, et cetera, en dan een pilletje, een poedertje, een zalfje, wat dan natuurlijk niks doet, maar wel heel veel aandacht. En dat is toch anders dan de huisarts die 10 minuutjes, met mazzel soms een kwartier heeft. En dus dat is een verschil. Maar wat ik in de spreekkamer merk, want daar zien we het ook wel, dat zijn mensen die beïnvloed worden door wat ze zien, bijvoorbeeld op sociale media. Kun je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld de vitamine-hype. He, dus dat de illusie gewekt wordt dat vitamines altijd goed zijn. Terwijl dat vitamines zijn net zo schadelijk als dat ze goed zijn. We hebben alleen het idee dat het altijd allemaal goed is. Maar van heel veel vitamines, als je daar veel te veel van neemt, dan kan je gewoon echt hartstikke ziek van worden. Er zijn mensen, doordat er op onder andere sociale media zo ontzettend gepromoot wordt door bekende Nederlanders, dat vitamine-infusen nodig zijn, dat je extra vitamine-supplementen nodig hebt, wat helemaal niet zo is, graag willen weten wat hun eigen vitaminespiegel is. En hoe weet je dat? Vitaminespiegel. En ja, die kun je meten. Ja. Dus die komen dan bij mij en die zeggen, nou, ik wil graag mijn vitamine B12 en mijn vitamine B6 en mijn vitamine D. En dan zeg ik, oké, nou wow, dat vertel, waarom wil je dat? Ja, ik ben af en toe wel wat somber en wat moe. En dan moet ik eigenlijk even goed luisteren. En dan zeg je, nee, dan moet u vitamine E nemen. Ja, dan zeg ik vooral, ja, in veel gevallen hoort dat nou eenmaal bij het leven. Ja. En je kan er gif op innemen, niet letterlijk, dat je vitaminespiegels waarschijnlijk goed zijn. Maar dat jij de illusie hebt door alles wat je ziet, dat niet zo is. Nou, dat is een van de voorbeelden, maar het gaat nog veel verder. Dat mensen een MRI-scan willen van top tot teen om toch eens even te checken hoe het is. En, maar daar wordt ook reclame voor gemaakt. Dus ja, een pre-scan. Dat je hele lijf laat scannen. We hebben ik werk in de regio Beeldhoven en daar hebben we de kakkerscan, zoals dat heet. Dus dat is een bedrijf voor mensen die vermogend zijn. Heet dat echt zo? Ik noem het zo. Het heet eigenlijk anders, maar ik wil de naam niet noemen. Nee. En dan kunnen mensen zonder verwijzing, die kunnen de kakkerscan ondergaan. En dat zijn, ja, dan moet je €100 voor betalen. En dan krijg je een verslag waar je altijd wat in vindt, maar niet iets is. En dat is ook een voorbeeld van wat er eigenlijk in deze samenleving gaande is. Dus een groeiende groep mensen die denken dat het leven veel maakbaarder en veel gezonder kan worden dan dat het daadwerkelijk kan. En als je maar gewoon alles maar laat testen en doen en pilletjes en poedertjes, wat ik net zei, dan zal je wel langer en gezonder en gelukkiger leven. Maar de en wat realiteit zeg je tegen is die mensen? Nou, daar moet ik wel even de tijd voor nemen. Ja, daar moet ik wel even de tijd voor nemen. En dat lukt mij ook niet altijd. Want, weet je, dat willen ze eigenlijk ook niet horen. Nee, want dan denken zij, die huisarts die begrijpt het niet. Daar ga ik niet meer naartoe. Ja, jij bent ook maar een huisarts. Ja. Ja, jij hebt de geneeskunde geleerd. Maar kijk, deze meneer, die doet al jarenlang. Is hij op Bali geweest en die kan heel goed dingen in het zand schrijven. Weet ik, ja, daar kan ik ook heel moeilijk tegen. Maar overigens, niet iedereen is zo. Maar je maakt alle varianten mee. Maar vaak lukt het ook wel. Als je heel goed de tijd neemt, goed luistert en daarop inspeelt en uitlegt, ja, waarom ik dat niet zou doen en waarom het toch technisch net iets anders zit als dat iemand denkt. Nou, daar zijn echt de meeste patiënten heus wel begrip voor. En dan raak je ze niet kwijt? Sommigen wel. Ja, dat heb je ook gezien. Ja, dat weet je natuurlijk niet, hè? Nee, ik heb echt wel patiënten gehad die niet meer bij mij op het spreken hoeven te komen. Omdat die kuren zo goed werken? Nee, omdat zij continu van alles en nog wat getest willen hebben. En dat houdt niet op. En dan zeg ik, ja, dat, kijk, ik ben er primair voor de patiënt, absoluut. Maar ik ben er secundair ook voor ons zorgsysteem. En daar moeten we zuinig op zijn. Ja. En we kunnen niet alleen maar testen en testen, testen omdat je het wil. En daar word je ook niet beter van en het kost heel veel geld. Catharine de Jong, jij werkt als anesthesist. Heb jij in je werk veel te maken met mensen die ongefundeerde gezondheidsadviezen willen opvolgen? Ik kom ze zeker tegen. Ik geef natuurlijk narcose. En wat je wel eens tegenkomt zijn dat mensen die dan na de narcose een detoxificatiekuur willen hebben, omdat al die giffen weer uit het lichaam moeten. Dat is natuurlijk onzin. Wij werken met hele korte, goed afbreekbare middelen en je lever en je nieren lossen het zelf wel op. Dus ook nog eens een detoxificatiekuur daarna, dat is onzin. En wat we ook tegenkomen bijvoorbeeld zijn mensen die hele strakke ideeën hebben over het ongezond zijn van bepaalde medicijnen. We hebben een keer een moeder in de praktijk gehad met een 8-jarige dochter. Die 8-jarige dochter, daar moest een kies uitgetrokken worden. En dat kind mocht geen plaatselijke verdoving krijgen, want die moeder was van overtuigd dat plaatselijke verdoving ontzettend giftig is en dat je daar een blijvende chronische vermoeidheid van over zou houden. Dus deze moeder zei tegen de tandarts, ze doet maar een ontspanningsoefening en we doen een geurkaarsje aan en trek die kies er maar zo uit. Nou, dat soort dingen gaan we als... Hoe is dat afgelopen? Uiteindelijk moest het arme kind onder narcose en hebben we alsnog de kies er netjes uitgetrokken. Ja. En wat voor mensen zijn daar gevoelig voor? Ja, het gaat altijd over mensen die dwepen met de natuur. Alles wat uit de natuur komt is fantastisch en is goed. En ze zijn heel vatbaar voor de termen biologische energie en balans en natuurlijk en zuiverheid. Het zijn allemaal van die buzzwoorden, die woorden die wat wij dan red flags noemen. Dat leeft in die wereld en daar gaan mensen voor. En als dat soort dingen in reclames genoemd worden of op websites genoemd worden, dan slaat dat aan. Jij bent bestuurslid van de Vereniging tegen Kwakzalverijen. Wat is dat eigenlijk, kwakzalverij? Kwakzalverij zijn alle behandelmethoden en onderzoeksmethoden die niet zijn gebaseerd op de gebruikelijke wetenschap. Dus die niet tot de geneeskunde behoren. Maar wetenschap is toch ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Wat wij vandaag niet erkennen als iets wat werkt, vinden we volgend jaar misschien wel een werkzaam middel. Ja, maar zolang we het niet weten, weten we het niet. Het is voortschrijdend inzicht. En is het dan kwakzalverij? Het is voortschrijdend inzicht. En de dingen die je niet weet, hoef je niet op te vullen met fantasie en onzin. Zeg dan eerlijk dat je het nog niet weet. En dat er nog onderzoek naar gedaan moet worden. Maar om dan maar te zeggen, deze eeuwenoude wijsheid is even goed. Of deze 200 jaar ervaring met de homeopathie is ook fantastisch. Zo werkt het niet. Nee, want de traditionele geneeskunde, zoals wij die nu kennen, is natuurlijk ook ooit ontstaan uit maar proberen en van alles uit de kast trekken. Waarvan wij nu zeggen, ja, maar dat is geen geneeskunde. Maar zo is het wel ontstaan. Ja, maar we hebben alles wat niet blijkt te werken, hebben we eruit gegooid. En we hebben alles behouden wat wel werkt. Maar waar gaat geneeskunde precies over, vraag ik eigenlijk aan jullie alle drie, in kwakzalverij? Adriaan? Hoe bedoel je? Nou, we hebben het over dat misschien wat diffuse gebied tussen geneeskunde en wat daar buiten ligt. Wanneer is het nog geneeskunde, wanneer wordt het kwakzalverij? Nou, wanneer dus de methodes aantoonbaar werken en dat is een redelijk duidelijke lijn. Alleen, het is natuurlijk niet zwart op wit dat iets wel of niet wetenschappelijk is aangetoond. Dat is niet altijd zo. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik noem maar wat, verzadigde vetten en hart- en vaatziektes, dan heb je een hele duidelijke drietrapsraket van wetenschappelijk bewijs dat daar een link is. Namelijk, je hebt een plausibel mechanisme. Je weet namelijk dat als je vetten eet, dat je cholesterol ophoopt en dat komt in je bloedvaten. Je hebt op korte termijn invloed. Je weet namelijk dat als je verzadigde vetten eet, dan kun je op je biomarkers testen. Ik zeg het even platgeslagen nu. Mm-hmm. Dan zie je dus dat het cholesterol stijgt in je bloed. En je hebt bevolkingsonderzoek. Dus daar is een aantoonbaar verband. Ja, en breder nog, als er heel veel mensen in de bevolking veel verzadigd vet eten, dan zien we daar ook meer hart- en vaatziekten. Dan heb je dus een heel duidelijk wetenschappelijk bewijs. Maar het probleem is dus vooral, dit is mijn specialiteit, wat er online gebeurt. Het is niet zo dat als daar nog een grijs gebied omheen ligt, dat we daarover discussiëren. Je hebt het dan over mensen die het snacken van een reep roomboter promoten, omdat zij één onderzoek hebben waaruit blijkt dat het wel goed is voor je cholesterol. En als je dan dat onderzoek gaat bekijken, dan blijkt natuurlijk dat hopeloos uiteenvalt. Dus de discussie is helemaal niet wat is wel of niet kwakzalverij, waar zit dat grijze gebied. Het is heel duidelijk dat de meeste mensen die dit promoten geen flauw idee hebben. Bij die roomboter is dat ik zou bijna zeggen, dat begrijpt een kind, dat het niet kan zijn. Maar bijvoorbeeld iemand iets als homeopathie. Ja. Ja? Dat, is dat kwakzalverij? Ja, tuurlijk. Ja? Totale onzin. Dat absoluut. Is een aanslag op het gezonde verstand. Gewoon. Dat is echt. Ik ken mensen die klachten hebben, die gaan naar een homeopaat en zeggen daarna, nou, het is over. Ja. Ja, ik ken ook mensen die naar een keer naar een goochelshow geweest zijn of een keer lange vakantie hebben gehad en daarna over zijn. Nou, waarom zeg ik dat? Dat is niet flauw bedoeld, maar dat is meer omdat dat is echt een verschil tussen correlatie en causaliteit. Dus stel, waar we het bijvoorbeeld heel vaak zien is griepachtige verschijnselen of een verkoudheid of een zere keel. Mm-hmm. We weten dat veelal komen mensen bij mij op de huisartsenpraktijk of bij de huisarts even in zijn algemeen bij dag 4 van de klachten. Want dan zijn ze het zo beu, dan willen ze antibiotica. En dat is vaak niet nodig, want het is meestal een virus en het gaat ook vanzelf weer over. En dat duurt een aantal dagen daarna. Gaat het vanzelf weer over. De mensen die wel antibiotica krijgen, of de mensen die na dag 4 besluiten om een homeopathisch middel te nemen, al die patiënten zullen ook na een aantal dagen weer vanzelf genezen. Maar wat denkt de patiënt? Hey, wacht eens even. Ik heb dat middeltje toegenomen en nu 3 dagen later ben ik van mijn keelpijn af. Dat is correlatie. Ja, maar dat denkt hij ook van het middeltje wat jij hem geeft. Ja, dus antibiotica is ook helemaal niet nodig in veel gevallen bij keelpijn. Maar nee. Dus even als, hè, dus, en dat weten we, dus dat geven we dan ook niet. En daar zit het verschil. Ik geef dat niet, maar de homeopaat zou dat wel geven. En acupunctuur? Zelfde verhaal. Ja? Ja, zeker. Het is, en dat is ook wel lang aangetoond. Ze hebben echt ontzettend interessante studies gedaan waarbij ze acteurs die niets wisten van acupunctuur overal naalden ingeprikt hebben. Ja. En die patiënten die hadden dezelfde. Ja. Maar is dat ook niet een beetje de arrogantie van de westerse geneeskunde? Want in China bestaat het al 2.500 jaar. Maar dat is de lengte van dat iets bestaat, is toch geen argument dat het ook werkt? Nou, maar, ik denk niet dat mensen er 2.500 jaar mee doorgaan als het tot niks leidt. Oké. Okay. Maar astrologie bestaat toch ook al zo lang? Jij in astrologie? Nee, maar dat vind ik niet hetzelfde. Nou, moord en doodslag bestaat ook al heel lang. Maar en dat dan gaan we toch lekker mee door. Ja, dat is geen reden om te zeggen dat het dus goed is. Nee, dat acupunctuur. Ik ben de naalde specialist. Dus ja. Acupunctuur is echt onzin. Dus, ja. Nou, ik zal je vertellen, het oncologisch centrum van het ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem beveelt acupunctuur aan tegen opvliegers en misselijkheid als gevolg van chemotherapie. Ernstig onderzoek. Ja, daarom zijn ze ook genomineerd voor de Cacadorisprijs, geloof ik. Ja. Nee, het maakt niet uit of je op de acupunctuurpunten prikt of ernaast. Het maakt niet uit of je een echte naald gebruikt of dat je met een tandenstoker zit te pesten. Het maakt echt niet uit. Dus elke acteur kan een praktijk voor acupunctuur beginnen en dat mag nog ook. Ja. En stel nou dat hier ook bijvoorbeeld, ik weet het niet, suggestie een rol speelt, hè? Dan is het toch ook werkzaam. En dan kom je in de placebohoek. Ja. En dan krijgen we een ander probleem. Dat we zeggen, stel laten we dit doen. Hè? Want ik begrijp misschien wel een beetje waar je heen wil. Dat je zegt, ja, wat maakt het dan uit? Hè? Als iemand dat zelf wil. En dus dat is ook wel een beetje invoelbaar. Maar stel dat we het zouden toelaten dat alle artsen ook onder het mom van de placebo mogen zeggen, nou, we gaan het gewoon proberen. Want als het zogenaamd baat het niet, schaadt het niet. Ja, dan is het hek van de dam. Dan is iedereen vogelvrij. En dan is er ook, en dat is het grote probleem, helemaal geen vertrouwen meer van de patiënt in. Ja, krijg ik nou een middel waarvan die dokter echt denkt of weet dat het werkt? Of zit hij nu een beetje acteur te spelen omdat hij het op de placebo wil gooien? Dat kunnen we dus niet doen. Het is ook niet betrouwbaar, hè, dat placebo-effect. Het is niet zo dat het altijd optreedt. Dus dan heb je alsnog een probleem, toch? Ja. Nou, vraag je, zou jij zelf belazerd willen worden met een placebo? Nee, maar dan word ik belazerd. Maar als jij mij iets geeft en ik denk, hey, het werkt, ben ik misschien wel belazerd, maar de werking is er. Ja, maar wij zijn artsen. Wij moeten correcte bijsluiteninformatie geven. Mm-hmm. Dus als ik jou een placebo voorschrijf, dan moet ik daarbij zeggen, omdat ik arts ben, dat het een placebo is. Dit is een pilletje, er zit niks in. Maar dan trap ik er niet meer in. Werken. Als u heel erg gelooft dat het zal gaan werken, dan geeft het u tijdelijk de illusie dat het een beetje helpt. Dat is correcte bijsluiteninformatie. Ja. Hoe zat dat eigenlijk met die bioresonantiemachine bij jou? Ik had een advertentie gezien van een demonstratie van een bioresonantieapparaat. En ik ga daar dan naartoe, nieuwsgierig als ik ben. Er zaten 40 mensen in de zaal. Er zaten 2 artsen met een zeer dubieus cv. En de een zei van, ja, ik ben 30 jaar homeopaat geweest, maar begon een beetje te vervelen. Bioresonantieapparaat gekocht. Ja, het was wel een hele investering. 30.000 euro of 30.000 gulden destijds nog. Maar nooit spijt van gehad. Wachtkamer zit altijd vol. En daarna ging hij dat apparaat demonstreren. Hij vroeg een proefpersoon. Ik heb mijzelf aangeboden, want ik dacht, ik wil hier met mijn neus bovenop zitten. Dan word je op een stoel gezet en dan mag je twee grote koperen staven vasthouden die met dramatische kruldraden aan een apparaat zitten. En toen zei die man van, dan ga ik nu een therapieknopje indrukken. Toen zei ik, therapieknopje, zou je niet eens met een diagnose beginnen? Nee, we doen een therapieknopje en we kijken wel of het past. Nou, dan waar het voor werkt. Ja. Nou goed, dat als je twee staven vasthoudt, dat zijn gewoon elektroden. En er komt een strookje uit het apparaat met een wiebelijntje. En dat was toch duidelijk wel een diagnose. En de diagnose was koemelkallergie, wat ik helemaal niet heb. En het omgekeerde patroon van dat strookje wordt dan toegediend. En dat is meteen dan de therapie en dan ben je genezen. En verder beweerde die man ook dat je de informatie van geneesmiddelen op de ene elektrode kon zetten. En als de patiënt dan de andere elektrode vasthield, dan kon de informatie van dat geneesmiddel via het apparaat worden toegediend aan de patiënt. Dat is ideaal. Ideaal, dat dacht ik ook. Dus ik zei tegen die man, oké, dus we hoeven nu nooit meer insuline te produceren. Want we zetten een potje insuline op de ene elektrode. En dan kan de diabetes 3 keer per dag de andere elektrode vasthouden. Dan krijgt hij de informatie van de insuline. En het potje raakt nooit leeg ook. Toegediend, ja, het potje raakt nooit leeg. Geen bijwerkingen, geen prikgaatjes. Nou nee, dat was toch niet helemaal zo. Maar met bioresonantie kon je wel de dosering insuline die diabetes nodig hadden verlagen. En daar zit dus meteen het risico. Bioresonantie, therapeuten en alternatief behandelaars verminderen de effectiviteit van medische behandelingen, omdat ze mensen bijvoorbeeld van hun medicijnen afpraten die ze toch echt nodig hebben. Kun jij je wel voorstellen, Ariaan, dat iemand een beroep doet op alternatieve geneesmiddelen? Ja, zeker. Ja, nee, ik weet waar je naartoe wilt. Mijn vader heeft het ook gedaan, want die had ALS 25 jaar geleden al. En die heeft dus ook op een gegeven moment onder andere een bioresonantietherapeut ingeschakeld. Maar dat gebeurde dan met een wiggelroede en een pasfoto van hem eronder. En daar had hij een kleur touw om zijn hand heen en dan ging hij gewoon draaien. En dan had hij bij verschillende kleuren touw probeerde hij dat. En op een gegeven moment bij een bepaalde kleur stopte de wiggelroede met draaien. En dat correspondeerde dan met een ziekte. En dan kreeg hij ook een apparaatje omgehangen waarbij dan een soort frequentie van die kleur door zijn lichaam heen werd gestuurd. En dat maakte dan de frequentie van de ziekte kapot. Wat effect had het op je vader? Geen enkel, hij leeft niet meer. Nee. Maar nee. Toen dat had hij het gevoel dat het hem iets deed. Nee. Dat helpt allemaal voor. Maar hij ging er wel toen naartoe steeds. Ja, maar als jij hoort dat je nog een jaar te leeg hebt, zou ik ook doen. Dan ga ik alles proberen. Ja. Heb je daar toen met hem over gepraat? Nee, ik was toen 17, dus ik heb wel gezegd dat ik het belachelijk vond. Maar verder was ik ook niet behept met de medische kennis dan wel psychologische bagage om daar een goed gesprek over te voeren. Heeft dat jullie contact ook in die laatste fase nog in de weg gestaan? Nee, dat valt wel mee. Het is een beetje een rare nasmaak. Maar de ziekte was erger dan alle toeters en bellen eromheen, hoor. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat jouw vader, die wil dan niet horen van zijn zoon dat hij het flauwekul vindt. Nee, dat klopt. Maar ik kan me ook niet meer heel goed voor de geest halen hoe ik daarmee om ben gesprongen, hoor. Want het was een gekke periode. Maar het heeft de boel wel ontsierd. Maar het is niet in welk opzicht heeft het ontsierd? Nou, dat je denkt van ja, was dat nou nodig? Maar aan de andere kant, ik zou het ook doen. Dus ik vind het heel lastig. En dat is ook het kwalijke. Iemand is op zijn kwetsbaarst en dan wordt er vanuit allerlei hoeken aan hem getrokken om de zakken leeg te kloppen. En dat vind ik gewoon nogal onethisch. Ook als jouw vader het idee had van nou, het helpt, het doet iets voor me. Oh ja, want het deed niks voor hem. Dus maar dat zeg jij, maar misschien vond hij wel van wel. Maar het maakt niet uit dat hij dat vond, want het deed niks voor hem. Dus als het in je geest iets doet, is dat ook niet een werking? Ja, dat is een andere discussie, denk ik. Misschien, maar dan is het alsnog niet het geld wat hij ervoor neer heeft gelegd. En dan heeft het alsnog niet de werking gehad die u met belooft. Ja. Vooral niet omdat hij vijf verschillende dingen heeft geprobeerd. Welke heeft dan vijf gelegd? Zelfs? Ik weet niet hoeveel het was. Ik heb hem al hele rare dingen zien doen. Ja. Een glas water op een velletje met papier met cijfers erop. Die corresponderen met een bepaalde energie. En dan moest hij dat opdrinken. Ja, het is allemaal. Ja. Mijn vader was een hele slimme man. Hè. Dus het is ook illustratief dat je gewoon ook als je zo wanhopig bent. Ja, het gaat om dat je wil leven, weet je. En je wil bij je familie blijven zo lang mogelijk. En dan probeer je dat, want dan baat het niet, dan schaadt het niet, hè. Ja. Ja. Het is bijna 3:30 en aangeschoven voor het nieuws is Suzanne de Vries. NPO Radio 1. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Dat zegt de directeur van het ziekenhuis. Volgens hem kunnen ze gewonden nu niet behandelen. Dan is het een kwestie van tijd voor ze doodgaan. De Turkse president Erdogan wil dat er een internationale vredestop komt om een permanente oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat zei hij bij het spoedberaad van de Arabische Liga, een samenwerkingsverband van 22 Arabische landen. Bij een explosie in een asielzoekerscentrum in Italië zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het gebouw stortte vannacht in een plaats ten noorden van het meer van Bolsena, in het midden van het land. En paus Franciscus heeft een Amerikaanse bisschop ontslagen. Joseph Strickland gold als de spreekbuis van de ultraconservatieve katholieken in de VS. Hij keerde zich op sociale media op luide toon tegen het vernieuwen van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals Franciscus dat wil. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Meerdere ongelukken zorgen helaas voor files. Allereerst de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook een ongeluk op de A13, Rotterdam richting Den Haag. Het ging mis bij afrit Delft-Noord, 1 afgesloten rijstrook. Daarom staan weggebruikers een kwartier in de file vanaf Rotterdam Airport. Dan goed nieuws over de A16, Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Nog wel ongeveer 20 minuten file rijden. En tot slot nog altijd wegwerkzaamheden op de A27... vanuit Breda naar Gorkum. Bij de Merwedebrug is dit hele weekend 1 rijstrook dicht. Vertraging nu zo'n 20 minuten. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. De publieke tribune met Koen Verbraak. We praten vandaag over kwakzalverij. En dat doe ik met 3 mensen hier in de studio. Catharine de Jong, ze is anesthesist en secretaris van de vereniging tegen de kwakzalverij. Bernard Leenstra, hij is huisarts en ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging, de LHV. En wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Catharine, jij bent sinds 2009 bestuurslid van de vereniging tegen kwakzalverij. Wat doen jullie precies? Wij organiseren 1 keer per jaar een symposium. Wij geven een tijdschrift uit en wij onderhouden een website. En met name die website is de laatste tijd ook heel belangrijk. Ja, op die website staan artikelen waarin we waarschuwen tegen niet werkzame behandelwijzen en alternatieve behandelaars die het zeer bont maken. De vereniging bestaat al sinds 1881. Nou, dan moet in die anderhalve eeuw heel veel veranderd zijn op het gebied van kwakzalverij. Valt het wel mee? Ja, in de 60e jaren, begin 70e jaren, was de vereniging heel klein geworden. Oh ja. Omdat er heel weinig kwakzalverij was. Maar met de hippietijd en de belangstelling voor Oosterse filosofieën en daarmee ook de Oosterse behandelwijze en acupunctuur en de traditionele Chinese kruidengeneeskunde en de Ayurveda kruidenbol uit India. En de opkomst van de homeopathie kregen we het weer druk. Dus sinds die tijd is de vereniging weer gegroeid en actief. En wij publiceren artikelen over alle alternatieve behandelwijzen waarvan wij denken, dit deugt niet. En mensen zijn dus vatbaarder geworden voor niet onderbouwde gezondheidsadviezen. Ja, het is zeker gegroeid. Hoe komt dat? Het begint nu weer een beetje te krimpen. Ja, je noemde net wat algemene dingen als verzet tegen instituten en autoriteiten. En dat geldt ook voor het instituut geneeskunde. Ja, jij noemde eerder ook een keer het wegvallen van de huishoudschool. Ja, na de Tweede Wereldoorlog gingen meisjes voor het eerst massaal naar de middelbare school. En 3/4 ging naar de huishoudschool. En de huishoudschool had een uitstekend lespakket met onder andere voedingsleer, kinderverzorging, behalve de gewone kookles. Maar ook hoe maak je een gezond weekmenu van een klein budget. Hygiëne, hoe verzorg je zieke familieleden. Dus EHBO, basiskennis. Basiskennis kleine kwalen en normale huistuin- en keukenkwalen zelf behandelen. Je liep in die tijd niet zo snel voor van alles nog naar de huisarts. Moeder loste het zelf al op. En die algemene gezondheidsleer, de kennis daarvan is aan het afnemen sinds de 80e jaren. En daarvoor in de plaats is de flauwekul van alternatieve behandelwijzen gekomen. Dus die huisartsschool was eigenlijk heel belangrijk om, laten we zeggen, het gezond verstand te ontwikkelen. Ja, zeker. Het was echt gezond verstand, levenskunst, zeg ja. maar. Nou, mijn moeder weet nog steeds van elke vlek hoe je moet verwijderen en welke groente vitamine bevatten. En basale kennis die je nodig hebt om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. En als het aan mij ligt, moeten alle brugklassers eerst de huisartsschool doen voordat ze verder gaan met de schoolcarrière. Jongens en meisjes moeten dat gewoon allemaal leren. Bernard, jij bent huisarts. Hè? Je krijgt veel van die mensen op je spreekuur. Is het ondoenlijk om je toch een beetje staande te houden tussen die influencers, die natuurlijk allemaal flitsende verhalen hebben? Kun jij daar met je gewone huisartsenkennis tussen aanhalingstekens een beetje tegenop? Nou, nog wel voor de meeste patiënten, gelukkig. Maar de realiteit is wel dat ik, zal mezelf maar even omschrijven als gewoon een gemiddelde man. Ik heb geen prachtige sixpack en allemaal hippe foto's op sociale media en al zeker niet 100.000 likes. En er is een groep mensen die daar meer waarde aan hecht dan mijn genuanceerde, saaie medische wetenschappelijke achtergrond. Ja, dat is wel lastig. En dat merkte ik wel meer toen ik in Amsterdam nog werkte. En met wat meer jonger patiëntenpubliek. Maar ja, dat is wel. Dat wordt wel steeds lastiger. Er is een groep. Of een generatie misschien te groot hoor. Maar er is een groep mensen die hun informatie weghaalt van alleen maar scrollen op hun telefoon. En dat scrollen bestaat vooral uit sociale media. En ja, ik vraag. Ja, je ziet ook in de reacties op die sociale media bij die influencers. Dat heel veel mensen die adviezen ook opvolgen. De meest krankzinnige advies dat je denkt, nou, dit doet niemand. Noem eens een voorbeeld. Wat had ik laatst? Iemand dat je dan met een soort magnesiumpoeder moet je onder je oksels rollen. Vraag me even niet meer weer waarom. En toen vroeg iemand of dat ook kon, geloof ik. Want ze gaf borstvoeding. En toen zei diegene, nee, dat is geen probleem. Oh, super, dankjewel, dan ga ik dat morgen doen. Woorden voor gelijkstrekking. En wat zou dat opleveren als je dat onder je oksel rolt? Ja, dat zou mensen hebben het idee dat iedereen ongeveer een magnesiumtekort heeft. Dat is absoluut niet zo. Dat magnesiumtekort dan vervolgens ook leidt tot minder concentratie. Daar is ook helemaal geen bewijs voor. En dat je dat beter dus opneemt via je zweetklieren. Nou, het is echt je reinste flauwekul. Maar het is wel interessant dat mensen denken dat ze met scrollen op internet dus al snel meer weten dan jij met je 10 jaar huisartsenstudie. Ja, kijk, dat heeft ook een beetje mee te maken dat ik moet informatie geven wat ze liever niet willen horen. Wat ik al net zei, hè, over die somberheid, over dat je even moe bent of dat de dingen niet lukken. Dat hoort bij het leven. Maar er zijn steeds meer mensen die dat niet accepteren. Want er zijn ook mensen op sociale media die nooit somber zijn en nooit depressief zijn. Met sixpacks. En met sixpacks en gladde foto's en weet ik allemaal wat niet. Nou, dat leven wil ik ook. Dus ga ik dat ook doen. En ik denk ook om even goed, hè, Adriaan vertelde net over zijn vader, wat echt aangrijpend is. Want daar wil ik toch nog even op terugkomen. Want we hebben het nu over, we lachen er zelfs een beetje om, hè, over zo'n magnesiumroller en een beetje homeopathie en bioresonantie. Maar wat Adriaan net vertelt, dat is daar zijn we denk ik allemaal onwijs verdrietig om. Want dat gebeurt dus ook. En dat is in dezelfde categorie. En die patiënten zie ik ook. Hè? Moeder met borstkanker. Moeder van 2 jonge kinderen. Ik snap dat die alles aangrijpen. Die willen overleven. En die gaan. Die zijn zo kwetsbaar. En daarvoor moeten we dit ook doen. En dat is. Waarvoor moeten we wat doen? We moeten zorgen dat deze gezondheidsmaakbaarheids epidemie zou ik het bijna willen noemen, dat we dat de kop op een of andere indrukken. Dat we die kwetsbaren beschermen tegen dit soort nonsens. Ik begrijp niet, hoe kan het nou zo zijn dat er voor financieel advies zijn er allemaal wetten en regels voor die influencers? Er zijn influencers die financieel advies geven, die mogen dingen niet. Maar voor gezondheidsinfluencers, als je het al gezondheid kan noemen, geldt dat niet. Nou ben ik geen socioloog en ook geen sociale media-expert. Maar je mag gewoon alles verkondigen. Ja. Je mag alles verkopen. Tineke de Nooi had destijds de Biostabiel, hè, zo'n armband, ja, die ook wonderen verrichtte. Ja. En dat mag je roepen in de reclame. En je ziet ook zelfs dat bedrijven als de HEMA, die verleiden zich ook tot dat soort dingen. Als je maar vertelt dat er nog een Europees onderzoek gaat komen in afwachting daarvan, mag je het wel allemaal gewoon verkopen. Ja, en er zijn natuurlijk bijna elke drogist verkoopt hele assortimenten. Nou, die gaan zelfs verder met nu ook het verkopen van allerlei bloedtesten, waarmee je op van alles en nog wat kan testen, wat echt helemaal niets zegt. Verboden worden, vind je? Ja, absoluut. Ja. Ik vind dat je niet meer zonder arts zomaar alles kan testen. Daar moeten we goed over nadenken. Van een zwangerschapstest hebben we er heel goed over nagedacht. Nou, hartstikke goed dat gewoon te koop is. Maar voor testen zoals cortisol, een stresshormoon, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat, dat, dat, dan denkt men, oké, dat zegt dus iets over hoeveel stress ik heb of hoe ik dat kan voorkomen. Maar dat is helemaal niet zo. Zo werkt dat niet. Maar zo verkopen ze het wel. En dat geeft het geeft valse hoop. Hoe werkt het wel, zo'n test? Ik weet het niet. Ja, het bestaat niet. Je kan niet testen op je stress. Je kan het niet testen. Nee, er zijn ziektes die met cortisol te maken. Ik zal het niet te technisch willen hebben, maar er zijn echt ernstige ziektes. Als je te weinig of te veel cortisol hebt, waar je zelfs dood aan kan gaan. En dan moet je ook echt door een internist gezien worden. Dat moet je ook vooral daar laten. En alles daaronder, over dat dat iets zou kunnen voorspellen over je stress, daar is geen bewijs voor. En dat mag niet tussen de tandenborstels en het deodorant verkocht worden. Maar we hebben het nu over dat dat dus allemaal niet werkt. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, zijn de gevolgen voor onze zorg. Noem er eens een. Nou, wat er gebeurt is als zo'n test, als je dat koopt bij de drogist en die is afwijkend, wat ga je dan doen? Dan ga je naar je huisarts. En de huisarts die moet vervolgens uitleggen dat of zo'n test niet betrouwbaar is, of moet noodgedwongen nog een keer dat een echt goede test in het bloed aantonen dat het, en dat zie je dan ook vaak, gewoon hartstikke normaal is. En dat kunnen we er helemaal niet bij hebben. Ik heb mijn handen al vol aan mensen die echt hulp nodig hebben, die echte klachten hebben. En dan gaan we in een soort marktwerking, nou goed, dat is wat de politiek wilde, nou dit is het resultaat, aanbod schept de vraag. En dat komt uiteindelijk allemaal bij de huisarts en dat komt dan ook weer in het ziekenhuis. En dat kan niet. We gaan eraan onderdoor. Dit moet stoppen. Jij hebt er wel eens over gepraat, toch, met Edith Schippers, toen die minister was? Ja, maar als ik een mooi voorbeeld hiervan mag noemen. Ga je gang. Een gezonde 28-jarige, een militair, die naar de kakkerscan gaat. Mm-hmm. En dan zit er iets in zijn schedel. Ja, en als er iets in je schedel gaat, dan moet je naar de neurochirurg. Hij is geopereerd en er is een ingekapseld absces gevonden van een mondbacterie. Als deze man nooit naar de kakkerscan was geweest, was hij nooit geopereerd. En had hij 100 kunnen worden met deze afwijking. Maar omdat op de kakkerscan iets te zien was, is hij geopereerd. En nu is hij voor de rest van zijn leven iemand die aan zijn hersenen is geopereerd. En had hij nergens last van? Hij had nergens last van. Dus het is gewoon niet onschadelijk. Dit is een beetje een extreem voorbeeld, maar het is gewoon niet ontzettend en belast de gezondheidszorg. Bernard zei net van het moet eigenlijk verboden worden. Een bepaalde test, hè, had hij het over. Ja. Jij hebt daar toch wel eens over gesproken met Edith Schippers toen ze nog minister was? Ja, ik heb daar in 2011 met haar over gesproken. En er moet dus wat gedaan worden aan al die zinloze alternatieve behandelwijzen die ook de gezondheidszorg belasten indirect. En zij zei van ja, als burger A een dienst aanbiedt aan burger B in de vorm van een alternatieve behandelwijze en burger B wil daarvoor betalen, dan mogen ze hun gang gaan. Zo simpel is het. En daar dat hoef ik niet tussen te zitten als minister van Gezondheidszorg. En destijds was het ook zo dat op de website van Inspectie Gezondheidszorg stond dat alternatieve behandelwijzen zoals acupunctuur en homeopathie, dat behoorden niet tot het werkveld van Inspectie Gezondheidszorg. Met andere woorden, formeel was het geen gezondheidszorg. En na een aantal calamiteiten met alternatieve behandelaars heeft Inspectie Gezondheidszorg wel het takenpakket erbij gekregen. Verdubbeling van het aantal behandelaars die ze zouden moeten controleren. Maar ik heb niet gehoord dat ze er geld bij gekregen hebben of mensen bij hebben gekregen. Dus dit is een kletsnatte papieren tijger waar we niks aan hebben. Adriaan, jij laat veel online van je horen. Hè? Nemen mensen je kritische beschouwingen ook aan? Wat voor mensen bedoel je? Nou, gewoon de mensen. Kijk, jij schrijft bijvoorbeeld over de dieet, hè, van Eloïse, wat zij dan aanprijst. Daar schrijf jij over. Ja. Is dat iets waarvan mensen denken, nou, dat zet me wel aan denken? Of gaan ze juist met jou in discussie? Het verschilt. Ik heb een flinke schare volgers inmiddels. Die nemen wel aan meestal wat ik zeg. Ik probeer vaak mensen die zelf onzin verspreiden aan te spreken. Maar de meeste mensen hebben mij al geblokkeerd. Dus die bereik ik niet meer. Dat dieet, dat was een column in een vrouwentijdschrift in de Flair. Dus ik weet niet wat de reacties daarop zijn. Maar het is wel fijn dat je dat ook in die hoek dat zij wel dat geluid willen laten horen. Omdat ik wel denk dat mensen daar aan het denken zetten. Dus dat is wel prettig. Op wie richt je je dan met zo'n stukje? Mensen die misschien overwegen om inderdaad dat dieet aan te gaan. Maar in het algemeen ook mensen die misschien bezig zijn met diëten. Of misschien in het algemeen een crashdieet willen volgen. En gewoon een beetje een stukje bewustzijn scheppen over vertrouw niet per se iemand van de koninklijke familie. Ja. Ik merk wel, als ik jouw stukken lees, dat het je ook raakt, dat het je kwaad maakt. Hoe komt dat? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar ik kan me heel erg opwinden over de totale nonchalance waarmee mensen gewoon niet gehinderd door enig kritisch denken of door enige kennis van zaken gewoon de meest bizarre zaken online plempen en dan ook nog gewoon totaal arrogant reageren als je er wat van zegt en gewoon zelf denken dat ze dus met één enkel onderzoekje gewoon de hele wetenschappelijke consensus omver kunnen blazen. Het is gewoon zo'n bizarre, chronische vorm van zelfoverschatting dat ik, weet je, daar erger ik me gewoon kapot aan, omdat ze dus ook in hun kielzog allerlei mensen beschadigen. En niemand zegt er wat van. Dat was ook mijn verontwaardiging waarom ik hiermee begon. Ik bedoel, je zag mensen zeggen dat kanker je eigen schuld is, maar niemand zei er wat van. Dus toen ben ik er maar wat van gaan zeggen. En wat voor reacties kreeg je? De meeste mensen waren niet blij. Nee. Maar ja, je komt aan hun verdienmodel. Maar ook een heel groot gedeelte van de mensen die deelden. Je eigen schuld zou zijn. Ja, bijvoorbeeld. Als je kanker hebt, dan zit je op het verkeerde pad. Dus dan moet je gaan kijken naar wat je wel wil doen met je leven. En dan gaat de kanker weg, spiritueel gezien. En dan worden sommige mensen heel kwaad als je dat tegenspreekt. Ja, heel veel mensen worden heel kwaad. Maar ook heel veel mensen delen de verontwaardiging. En dat is wel prettig. Dus als je die mensen ook enigszins wat inhoud kan meegeven, wat uitleg kan meegeven, zodat ze ook dit evangelie kunnen verkondigen als zij in een discussie komen met zo'n halve garen, dan vind ik dat ook alweer winst. Dat je hun munitie verschaft in een discussie. Ja, want soms is het heel lastig om dit soort fabeltjes te weerleggen, maar je moet gewoon even weten waar de crux zit. En als je dat weet, dan kun je heel veel dingen heel makkelijk weerleggen. En de kwakzalvers zelf, reageren die ook? Of? In de regel niet, maar mensen zijn vaak op hun teentjes getrapt. Dus je hebt ze in alle soorten en maten. Maar zelfs Arie Boomsma heeft me al geblokkeerd nadat hij Monty heeft promoten. Dus ik heb heel weinig vertrouwen in het... Wat had hij gepromoot, zei je? Mondtape. En supplementen, ja. Oh, ja. Ja, en ook in zijn podcast nodigt hij allemaal mensen uit die Ayurveda promoten. En mensen die zeggen dat je van een pinda-allergie af kan komen door heel gestaag heel veel kleine hoeveelheden pinda te eten en zo. En het passeert de revue, er is geen enkel weerwoord. En ik denk, je bent zo'n grote naam, je doet heel veel goede dingen. Maar weet je, wees nou eens gewoon kritisch op wat je zelf doet, maar dan word je geblokkeerd. Ja. En raakt je dat of moet je erom lachen? Het zegt meer over hun, denk ik. Ja. Het is irritant op den duur, maar nou ja, goed, zo be het. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat zij doen. Dus, nee. Catharine, jullie reiken ook met de Vereniging tegen Kwakzalverij jaarlijks de meeste Kakadoris-prijs uit, hè? Ja, ja. Dat is een prijs voor? De persoon of instantie die het afgelopen jaar de kwakzalverij het meest heeft bevorderd. En dit jaar ging die naar? De Linda. Ik wou er nog even bij roffelen, maar we weten het al, hè? Ja, ja, ja. En de Linda. Ja. Want? Linda heeft een groot bereik. En met enige regelmaat publiceren zij in hun tijdschrift en op hun website advertorials voor vage coaches en alternatief behandelaars. En dat deugt niet. En ook dat dieet komt er ook heel vaak. Wordt er ook heel vaak En ze hadden nu toch een mevrouw die al 4 jaar niet gegeten had. En alleen haar eigen urine dronk. Amoedra. Dat is dus het punt. Dat is dus het punt. Ze luisteren naar dat verhaal en ze schrijven het op en ze publiceren het. En dan denk ik, je mag je toch als journalist wel eens even afvragen, hoe zit dat dan? Ja, en bij Linda zeiden ze, ja, we gaan ervan uit dat mensen die informatie zelf wel een beetje op waarde schatten. Ja, maar het kan gewoon niet. En als journalist, als je zo'n verhaal tegenkomt, dan hoor je dat te controleren bij bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van de Interne Geneeskunde. Van wat gebeurt er als iemand zo lang niet eet of zo weinig drinkt? Biologisch gezien kan dat gewoon niet. En je verwacht van een journalist dat hij de juiste bronnen weet en de gegevens daarop haalt. Of je kijkt gewoon even op haar Instagram waarin je continu wel ziet eten. Dat is gewoon... Was dat zo? Ja, natuurlijk. Dus altijd met deze mensen die zeggen dat ze maandenlang niet eten, maar als ze aan een experiment worden onderworpen, verzinnen ze altijd een excuus om eronder uit te komen. En als het niet gebeurt, dan kun je altijd wel ergens iets terugzien of dat ze toch wel aan het eten zijn. En dan verandert het verhaal en denken van, ja, ik eet wel af en toe, maar eigenlijk heb ik het niet nodig. Ja, dikke toeter. Maar ze willen nooit in een glazen hok worden opgesloten met 24 uur camera's en observatoren eromheen. Dat is te veel stress, dus dan lukt het ook niet. Ja, nee, het is allemaal zo makkelijk op door te prikken. Maar het is ook, ik heb dat interview met die mevrouw niet gelezen. Maar het is toch wel iets waar je bij voorbaat al heel erg hard om moet lachen, dat iemand al 4 jaar niet gegeten heeft. Dit soort mensen krijgen dus ook volgers. Ja. Dit soort mensen krijgen volgers die erin trappen en die het ook gaan proberen. Dankzij de Linda. En je hebt dus meerdere mensen die nu ook gewoon... Ik volg ze, die hebben nu meer volgers omdat ze meer in de media komen. Ook op de NPO. Ja. Die gaan retretes organiseren, prana-retretes, waarin ze andere mensen leren dat ze niet hoeven te eten. En die lopen gewoon binnen met totale onzin. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door mainstream media. Bernard, jij maakt je ook kwaad over dat programma op bij de NPO. Hè? Over, hoe heet dat? De Biohack Project? Wij alle drie. Ja, zeker. Ik maak me heel kwaad over. Want ik heb dat amper gezien, dat programma. Maar wat was dat? Nou, dat was een verlengstuk van wat je dus ziet van de kwakzalvrij die op sociale media voorbij komt. Heeft de NPO en dan met name de KRO en CRV, die heeft er sowieso tegenwoordig meer een handje van om dat te doen. Die zoeken naar dingen die scoren. En die nemen dan niet meer de medisch-wetenschappelijke normen. En wat gebeurde er in dat programma? Wat er gebeurt is dat ze daar een kwakzalver hebben uitgenodigd die een bedrijf heeft die verkoopt de meest grootste onzin. Dat noem je dan biohacking. Dat klinkt heel gaaf. Maar wat het in feite doet is door allerlei hele rare beweringen te doen. Beweren dat je je gezondheid of leven of lichaam of prestaties kan beïnvloeden met allemaal niet bewezen therapieën. Zoals? Zoals dat. Nou, het ging bijvoorbeeld dat ze. Deze biohacker die zou dan in het bloed kijken dat iemand. Dus dan heb je meer magnesium tekort zou hebben. Dat iemand uit zijn DNA geen koffie meer mag hebben. Dat een andere topsporter eigenlijk een hele slechte conditie heeft omdat hij brood eet enzovoort. Sinky Knecht, ja. die lust al zijn hele leven verkeerd. Het zijn allemaal maar het punt is, ja, ook hier, ik moet me inhouden om niet te lachen. Maar. Mensen komen daarna, als ze zo'n programma zien, naar de huisarts en denken, dit wil ik ook. Maar het is fictie. En het is dus heel erg schadelijk. Maar denk je niet dat die programmamakers denken, ja, dat is net zoiets als Kamp van Koningsbrug of zo. Het is entertainment. Nou, daar moeten we het wel echt over hebben. Ik heb ze er ook op aangesproken. En het programma is overigens Van de Buis. Ja, hè? Dus dat maar niet om die reden. Dat snap ik dat ze dat zeggen. Maar ik vraag me al. Want het verhaal was te weinig kijkers. Ja, precies. Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Gewoon intern is daar ook wel, dat weten we. Er is ook wel wat over gesproken. En het kan ook niet. Dit is echt onwijs schadelijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat ook wij hier nu zitten en dat dit wel aandacht krijgt. Jongens, we moeten hier wat mee. En de medische beroepsorganisatie, die vind ik persoonlijk nog wat afwachtend. We denken, nou, het zal los wat niet lopen. Maar we hebben in de coronatijd gezien wat die medische desinformatie, wat dat allemaal doet. Ja, ja, in die tijd trad je ook naar voren om de medische context te duiden. En, ja. En je richt onder meer prullenbakvaccin.nl op om verspilling van vaccins tegen te gaan. Dat heb je wel geweten ook, hè? Ja, dat heb ik wel geweten. En nog steeds heb ik daar af en toe nog wel hele nare naweeën van. Er was zelfs een idioot die zei, ik bied €1000 om dokter Bernhard om te leggen. Ja, dat klopt. En die is ook veroordeeld. Ja. Ik begrijp heus, dat was een niet leuke tijd. Maar dat heeft echt met. In de coronatijd zijn mensen natuurlijk helemaal doorgeslagen geweest in een soort van. Nou, dat zou ik bijna alternatieve werkelijkheid willen noemen. Dat is echt nog een level verder dan waar wij het nu over hebben. Maar het lijkt wel op elkaar. Het is dat jij niet meer de wetenschappelijke, medisch-wetenschappelijke organisaties vertrouwt. En dat je daarvoor afsluit. Ja, en behoorlijk. En als iemand dan met feiten aankomt en zegt dat vaccin, dat is toch wel verdomd handig als je dat wel neemt. Ja, dan raak je iemands alternatieve werkelijkheid en daarmee soms ook iemands identiteit, zoals bij deze die mij bedreigd had, waar ook positief op gereageerd werd, om mij te laten vermoorden. Maar heeft dat niet heel veel van jouw animo om je in het openbaar uit te spreken weggenomen? Nee, want nogmaals, het was niet leuk. En wat er toen gebeurd is, dat is ook je komt wel in bepaalde. Er gebeuren bepaalde dingen qua beveiliging waar ik het verder niet over wil hebben. Maar je probeert ook een beetje dat. Ja, weet je, ik kom uit het Gooi. €1000 is dan wel een vrij laag bedrag. Dus ik heb me wel gevraagd hoe dat. Dus dan, je vond dat beledigend? Ja, ik wilde van hem. Nee, maar kijk, en dat zeg ik nu, omdat je moet het een beetje proberen. De humor ervan proberen in te zien. En dat ik sta redelijk sterk in mijn schoenen. Ik kan wat hebben. Nee, maar even. Kijk, dat is wel. Ook daar zie je in hoe moeilijk het is om met medisch-wetenschappelijke informatie mensen te bereiken. En dat daar maken helaas heel erg veel mensen, steeds meer mensen misbruik van. En dat kan onze samenleving niet aan. Nee. Maar dat is dus wel een heel verschil, Catharina, met bijvoorbeeld in de jaren 60 wat jij net schetste. He, want toen waren dat soort bewegingen. Het was natuurlijk geen corona, maar toen was er wel vertrouwen in de instituten en in de wetenschap. Zeker. De gezondheidszorg. Ja. Ja, hoe winnen we dat vertrouwen weer terug? Toch doorgaan met de correcte informatie te vertellen op alle mogelijke manieren die het kan. We hebben bijvoorbeeld thuisarts.nl. Dus als je vragen hebt op medisch gebied, kijk dan op thuisarts.nl. Daar kun je met heel veel zoektermen allerlei goede gezondheidsinformatie vinden. Dingen die op jou afkomen,